Și a fost odată un sultan vestit, nefricat în lupte și nebiruit. Numai o turcoaică ce da sacofo, pe viteazul pașă-l biruia pe loc. A la turca vre, a la turca el șape, a la turca vre, a la turca el șape. O, aman, aman, o, aman, aman, ia-mă și pe mine, măi băiete, la sultan, o, angel. Ai nebunit-o mahala, a la turca vre, a la turca el șape, a la turca vre, a la turca el șape. Cine e turcoaica zâna zânelor? Cine-i spaima dulce a sultanilor? Este Angelica, fată din popor, e o țigă-n cușă de la Techirghior. A la turca vre, a la turca el șafe, a la turca vre, a la turca el șafe. O, aman, aman, o, aman, aman, ia-mă și pe mine, măi băiete, la sultan, o, Angela. A la turca vre, a la turca el șafe. Acolo în Turchia este un obicei, acolo în Turchia este un obicei. Un bărbat să țină șapte o femei, un bărbat să țină șapte o femei. Dar pe la noi e un obicei schimbat, dar pe la noi e un obicei schimbat. O femeie ține șapte o bărbați, o femeie ține șapte o bărbați. A la turca vre, a la turca el șape, a la turca vre, a la turca el șape, a la turca vre, a la turca vre. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Mulțumesc, m-aș uitat și la intru în microfonie, nu ai în poziția asta, trebuie să stau.